obrotu, a skarbówka nie mogła go ustalić, bo jak powiedział świadek Amber Gold, nie składała wielu dokumentów, m.in. sprawozdań finansowych czy deklaracji VAT. Jeżeli chodzi o deklaracje VAT-owskie za okres od stycznia bodajże do momentu ogłoszenia upadłości nie zostały złożone, jeżeli chodzi o deklaracje VAT-owskie. Natomiast podatnik po rozpoczęciu kontroli, po pierwsze złożył deklarację CIT, teraz nie pamiętam czy za 2009 czy również za 2010, sukcesywnie składał deklaracje VAT-owskie. A przed naczelnikiem zeznania składał też dziś były kierownik drugiego działu kontroli podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Sławomir Langowski. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. 15 leków na nadciśnienie zawierających Valsartan wycofuje ze sprzedaży Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Prawdopodobnie substancja pochodząca od chińskiego dostawcy była zanieczyszczona. Rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Michał Trybuszy zapewnia, że nie ma zagrożenia dla pacjentów. Nie ma zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli ktoś posiada te leki w domu, najlepiej, aby na razie przestał je zażywać i skonsultował się z lekarzem. Do zakończenia postępowania wstrzymany został obrót lekami we wszystkich aptekach i hurtowniach. Trener Adam Nawałka podziękował piłkarzom za współpracę. A selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski powiedział, że zostaje, ale tylko do końca miesiąca. Tłumaczył, że czuje się odpowiedzialny, że na Mistrzostwach Świata drużyna nie spełniła planów i oczekiwań kibiców. Mundial bez Polaków, Polacy bez Nawałki, ale piłka w Rosji toczy się dalej. A dzisiaj poznamy ostatnich ćwierć finalistów Mistrzostw Świata. Za godzinę w Sankt Petersburgu Szwajcarzy zagrają ze Szwedami, a później Kolumbia zmierzy się z Anglią. Helweci awansowali z grupy z drugiego miejsca za Brazylią. Ze Szwecją spodziewają się ciężkiej fizycznej batalii. Szwedzi to mocna drużyna, ale nie powinniśmy myśleć, jak gra Szwecja, co zrobi Szwecja, lecz musimy skupić się na naszej grze. Mówił Josip Drmić. Szwedzi swoją grupę wygrali przed Meksykiem i oglądającymi mundial już w telewizji Niemcami, mówi Gustav Svensson. Wielu nas krytykuje za to, że nie gramy atrakcyjnej piłki. Ci, co nas krytykują, wiedzą też, jak ciężko nas pokonać. Zwycięzca meczu Szwedów ze Szwajcarami zagra z wygranym meczu Kolumbii z Anglią. Dobrze znani Polsce Los Cafeteros wbili nam 3 gole. Gramy o być albo nie być, mówi Carlos Sanchez. Dzisiaj, jeśli nie wygramy, wracamy do domu. Na Wyspach oczekiwania są wielkie, przyznaje Jordan Henderson. Cała drużyna się wspiera. Wiemy, jaki jest nasz cel. Jesteśmy gotowi. Anglicy z Kolumbią zagrają w stolicy Rosji na stadionie Spartaka. Początek o 20:00. Moskwa, Adam Malecki. I jeszcze historia z Mławy na Mazowszu. A strażacy mieli niecodzienne wezwanie. Poproszono ich o ściągnięcie szopa pracza ze słupa wysokiego napięcia. Szop prawdopodobnie delektował się wiśniami w jednym z ogrodów w Mławie, do czasu, aż na teren wbiegł stróżujący pies, który pogonił nieproszonego gościa. Wystraszone zwierzę wdrapało się na sam szczyt słupa energetycznego. Problem był z zejściem, dlatego okoliczni mieszkańcy wezwali pomoc. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy po wyłączeniu zasilania ściągnęli na ziemię szopa pracza. Był nieco wystraszony, ale już dostał leki przeciwbólowe i kroplówkę. Jeszcze dziś ma wrócić na łono natury. Sprawą szopa na wysokości zajęła się Iwona Rodziewicz. To był serwis Trójki. Po ciepłym dniu cieplejsza noc, od 8 stopni w Jeleniej Górze do 14 w Gdańsku. Deszcz tylko w Suwałkach. Jutro wraca lato, na termometrach ponad 20 stopni. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, aż 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. 2 LG Q7 w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pieńkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum.

Trudno w to wierzyć, ale to już 17 lat. Get Ready, album, który na mojej osobistej trackliście zapętlony od dobrych kilku lat do nieskończoności. Szczególnie w takie nie do końca słoneczne dni jak dziś, myślę, że sprawdza się idealnie. New Order na początek naszego dzisiejszego spotkania w magazynku. No a ja przyznam się Państwu szczerze, że udziela mi się lekka trema, bo o tej godzinie w programie trzecim jeszcze mnie nie było. Dlatego będzie mi niezmiernie miło, jeżeli dadzą Państwo znać, gdzie nas dzisiaj słychać. Zakładam, że o tej godzinie istnieją dwa warianty. Albo jedzą Państwo na przykład smaczny lunch. Jest też drugi wariant, mniej przyjemniejszy, stanie w korkach. No chyba, że istnieje jakaś inna opcja. Proszę dać znać. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/4trójka, a jeżeli ktoś woli napisać incognito, bardzo proszę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a tak a propos, kwestie związane z wyborem dzisiejszych utworów ważyły się do samego końca. Pewnie nie da się wszystkiego dzisiaj zaprezentować, ale myślę, że zaczniemy od Teksasu. Stąd właśnie pochodzi The Black Angels. I will die for things that mean so much to me. If you take them, you better watch out. So when she came to me, I was so in love that I'm half believing, half suspicious. I'm so in love with, I'm half believing, half suspicious, and in the moment I feel like you're lying, I'm half believing, oh. Relacje, strach przed nieznanym, no i zaufanie tylko do połowy. Half Believing, pieśń miłosna między nimi a światem. The Black Angels, prosto z Teksasu, chociaż jest też wersja demo na innej płycie. Myślę, że ta wersja oryginalna jednak jest lepsza. 21 minut po godzinie 15, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Pan Jake się melduje, dzień dobry. Jest pan Kuba. Pan Kuba napisał serwus, jak super. Pan Tomasz się melduje, jest pan Zbigniew, który pozdrawia ze słonecznego Leszna. No i odnośnie grupy New Order, krystaliczny początek. Pani Zuza pozdrawia z kolei ze słonecznego i beztroskiego Radomia. Wakacje czuć w powietrzu. Wszystkim openerowiczom życzę niezapomnianych wrażeń. Widzę, że pani Małgosia też zmierza na festiwal. Pani Gosia też dołącza do listy, przesyłając pozdrowienia z nadlektury opowieści bizarnych Olgi Tokarczuk w pociągu do Gdyni. Lepszego akompaniamentu mieć nie mogłam. No to teraz właśnie tak festiwalowo się zrobi, co prawda na innym festiwalu, bo na off festiwalu zagra pan John Maus. Just wait till next year. No i na przekór tytułowi wcale nie będziemy musieli czekać do następnego roku, jak zaśpiewał pan Maus, no bo do spotkania z nim w Katowicach na Off Festiwalu dzieli nas tylko miesiąc. Zawsze to podkreślam, że życie festiwalowicza do najłatwiejszych nie należy, że zawsze wiąże się to ze sztuką dokonywania wyborów. No i w tym przypadku sam nie wiem, co zrobię, bo John Maus pojawi się drugiego dnia festiwalu w sobotę o 21.50 na scenie Trójki. No a w tym samym czasie zresztą ze sceny Miasta Muzyki będzie rozbrzmiewał Skalpel Big Bands. No i właśnie to są te dylematy. To są te dylematy, od których nie da się uciec. Trzeba zmierzyć się z nimi osobiście. A tak a propos pana Mausa, warto przed festiwalem zrobić sobie małą rozgrzewkę i potańczyć w rytm psychodelicznego klipu do utworu Epizod. Myślę, że pan John na pewno to doceni. Festiwalowa audycja, bo pan Mateusz i Iga napisali, że można też słuchać w drodze na openera. No a New Order jako soundtrack tej podróży zabrzmiał idealnie. Zabrzmiał jakby te 17 lat to było wczoraj. No i pozdrawiamy wszystkich w drodze nad Zatokę. I bez tremy jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I widzę, że dużo maili przyszło. Pan z kolei Bartosz pyta, czy to jest już niedziela i trzecia w nocy. Ładnie nam ten tydzień przeleciał. Tak jak mówiłem, nie jest trzecia AM, tylko trzecia PM. No a teraz mam nadzieję, że zrobi się również przyjemnie, shoegaze'owo, tym razem od grupy Tamarin. Jest prosto z Nowej Zelandii, Tamarin, Love, Fate. Myślę, że idealnie komponuje się o tej porze dnia. Shoegaze, który już dobrze znamy, to ten proponowany od grupy Slowdive. Mnie akurat udało się porozmawiać z Christianem Savillem tuż przed wydaniem ich najnowszej płyty. No i spytałem Christiana, jak się czuł nagrywając ich ostatni album w Oxford Courtyard Studios po 22 latach nieobecności. No bo było to przecież to samo miejsce, gdzie nagrywali swoje dwa pierwsze albumy. Yeah, well, I think that's where the new album came together, because we

Wróćmy jeszcze raz do rozmowy, mojej rozmowy z Christianem Sewillem z grupy Slowdive. Wyznałem wtedy Christianowi, że kiedy przesłuchiwałem przedpremierowo ich najnowszego albumu, stwierdziłem, że pomimo tych 22 lat wcale nie starają się zmieniać i dostosowywać do kogokolwiek. Znowu miałem ciarki, zresztą tak samo jak podczas słuchania albumu Suwlaki i tak samo jak podczas słuchania utworu When the Sun Hits, mojego najważniejszego i ulubionego. Zapytałem Christiana, czy zdaje sobie z tego sprawę, że swoją muzyką potrafi wycisnąć łzy szczęścia. Nie łzy smutku, tylko łzy szczęścia, które odtwarzają nasze osobiste wspomnienia z przeszłości. Well, that's nice. It's better than tears of boredom, I suppose. It's always really strange when we kind of do gigs and you look out at the front and there's like grown men crying and stuff, which is it's good. It's good that the music, I guess, on some people has quite a big impact. You know, it's nice. It's, you know, it's strange to us, but we're really happy if people really feel some kind of emotional connection with it. Oj tak, łzy szczęścia są chyba lepsze niż łzy przygnębienia. To jest pewne wyzwanie, kiedy jestem na scenie i widzę tych wszystkich ludzi, dorosłych ludzi, którzy po prostu płaczą. Ale o to chyba chodzi w muzyce, żeby poruszać, żeby wpływać na ludzi. My jako zespół musimy się z tym zmierzyć. Jeśli widzisz tych wszystkich ludzi, którzy po prostu wzruszają się, słuchając naszych dźwięków, wtedy czujemy, że jesteśmy blisko nich. Grupa Slowdive i niesamowite dźwięki od nich kazali na siebie czekać ponad 20 lat, no ale to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że oni wcale się nie zmieniają, tak jakby czas się zatrzymał. Za 23 minuty wybije godzina 16 i nie wiem, od czego zacząć, bo rzeczywiście dzisiaj jest mnóstwo wiadomości. Bardzo mnie to cieszy. Pani Kasia napisała, że dzisiaj nie wpisuje się w żadną z dwóch przedstawionych przeze mnie opcji, bo pani Kasia dzisiaj ma pierwszy dzień urlopu. W nogach już 25 kilometrów po bieganiu. No a teraz kawa i relaks. Pani Agnieszka z kolei słucha trójki i zakończyła podliczanie sesji egzaminacyjnej. Pozdrawia wszystkich studentów i córkę, która jest już w Trójmieście i czeka na festiwal Open Air. Jest pani Ania. Też nie została przy lunchu ani przy staniu w korku, ale pani Ania właśnie jest z nami. Pozdrawia z Poznania, z Puszczykowa. No i zapomniałem chyba dodać, że w zakładach pracy też ludzie słuchają trójki. Jeszcze godzina i fajrant. Pozdrowienia z Upalnego pod Beskidzia, to pan Krzysztof. Nie wiem, jak u państwa ze słońcem. Mam nadzieję, że teraz uda się, chociaż żeby wyszło na przynajmniej 3 minuty. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Wśród tłumu ulic pusty dom, do okien puka nowy dzień. Kiedy okryje miasto mrok, do okien puka nowy dzień. Don't W latach 70. głos zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze. W Mazowszu szybko jej się znudziło. Długie stanie w rzędzie z tą samą miną nie należało do jej ulubionych czynności. No a później była orkiestra Jerzego Miliana i Henryka Debicha. Była też orkiestra Polskiego Radia, no i pechowy festiwal w Kołobrzegu na początku lat 90., który sprawił, że do tej pory można ją usłyszeć wyłącznie w małych wsiach i miasteczkach. Iwona Niedzielska i jej samplowany wokal przez Bartosza Kruczyńskiego, ukrywającego się pod nazwą Pejzaż. Ja wspominałem o tym słońcu, że może wyjdzie i rzeczywiście przy Myśliwieckiej 357 tak na 5-7 sekund słońce dało sobie znać. Pan Marcin nic nie je, ani nie stoi w korku, no ale z racji tego, że jest rolnikiem, jedzie teraz ciągnikiem. Trójka gra jak przez większość dnia. Czyli wszystko się zrymowało, jest tak, jak być powinno. Pani Maria jeszcze napisała, że jest jeszcze opcja spędzenia czasu z trzylatkiem, no a za oknem 34 stopni i nie da się ruszyć. Gdzie takie temperatury? No właśnie, to nie u nas, to w Paryżu. U nas zdecydowanie chłodniej. Nie wiem, czy dla wszystkich rolników, czy dla wszystkich, którzy stoją w korkach, spodoba się kolejny utwór, ale myślę, że możemy zaryzykować. Orphans of the Smoke, Death of Lovers. gitary to jakby pożyczono od samego Roberta Smitha z grupy The Cure. Death of Lovers. Sprawdziłem przed audycją, na ich stronie widnieje jedno bardzo, bardzo smutne zdanie. Brak zaplanowanych koncertów. Zresztą od lutego do dzisiaj ani widu, ani słychu. Być może odpoczywają po trasie koncertowej w Filadelfii, Brooklynie i Los Angeles. No ale żeby tak nie dawać o sobie znaków życia przez tyle czasu, no mam nadzieję, że to nam jakoś wkrótce wynagrodzą. Pani Joanna napisała, że pozdrawia z urlopu. Jest naładowana właśnie pozytywną energią kamiennych kręgów w odrach Bory Tucholskie. No a teraz ładujemy się energią z Trójki. Jest też pan Miłosz, który przesłał zdjęcie. W Szczecinie niezbyt pochmurnie, ale koreczek jest. To teraz proszę wyjrzeć przez okno, kto stoi w korku, i pomachać przez szybę. Może uda się poznać słuchaczy Trójki. No i pan Mariusz. Nikifor śle słoneczne serdeczności dla ekipy i słuchaczy Trójki. Pani Gosia jeszcze zapytuje, czy shoegaze może zostać stałym punktem programu wtorkowej audycji. Myślę, że to jest do spełnienia, chociaż teraz będzie mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles. Control. I've got control. Pamiętam, że za każdym razem, a zdarzyło się to dwa razy, kiedy pojawiały się na scenie namiotowej na lotnisku Kosakowo w Gdyni, nie mogłem uwierzyć, że na żywo brzmiał jeszcze lepiej niż na płycie. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles, Warpaint. Jeżeli będą mieli Państwo kiedyś okazję być ich na koncercie, to warto przyjść wcześniej, warto zająć dobre miejsce, chociażby tylko po to, żeby zobaczyć mistrzowską grę na perkusji Steli Muzgawy. A my zbliżamy się do końca. Jutro magazynek w kobiecej odsłonie zapraszam w imieniu Marty Malinowskiej. No a my dziękujemy za dzisiaj. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy!